الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. معزز علماء کرام, جب بھی علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو وعظ و نصیحت و تقریر مقصود نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہر عالم ماشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق امت کو وعد و نصیحت و تقریر کرتے ہی رہتے ہیں. مقصد علماء کے جمع ہونے کا یہ ہے, جیسے کبھی کسی خاندان میں, کسی گھرانے میں کسی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا ہوتا ہے تو وہ جمع ہوتے ہیں. بھائی لڑکے والے تحقیق کرتے ہیں کہ لڑکی کی حیثیت کیا ہے دینی, اور اس کے گھرانے کی دینی حیثیت کیا ہے, وہاں رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی لڑکی والے لڑکے کی حیثیت کو معلوم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو ہمارا جمع ہونا کس بنیاد پر ہے؟ ہمارا جمع ہونا میرے بزرگوں اس بنیاد پر ہے کہ آج امت دین کی سطح کے اعتبار سے کہاں ہو رہے, امت کے عقائد, امت کے عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات, اس کی سطح کیا ہے, یہ سوچنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ چیز عوام نہیں سوچ سکے, عوام کی سطح خود گری ہوئی ہے, وہ امت کی سطح کو کیا سوچ سکتی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو اس وقت علماء کی تین قسمیں ہو گئی تھی. بعض علماء تو مایوس ہو چکے تھے کہ بھئی امت کا دھارا اب نہیں بدل سکتا, امت گئی, اور بعض علماء اسے تھے کہ نہیں, امت کے پاس جتنا دین ہے اس کو باقی رکھو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دینی سطح پر جس سطح پر چھوڑا تھا امت کو اس سطح پر لانا ہے. اب علماء کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ مولانا الیاس کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ کسی بات کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ذریعے سے کام لے لیتا ہے. اور سطح تو بہت گری ہوئی تھی, نماز تک نہیں, کلمے کے لالے پڑ رہے تھے, لیکن جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تو بڑے بڑے علماء نے اعتراضات چھوڑے, علماء نے اعتراض چھوڑے, ساتھ نہیں دیا. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء کو بلایا, قاری طیب صاحب کو, ایسے بڑے بڑے علماء کو, اور فرمایا دروازہ بند کرو. دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی گدی کے نیچے سے چھرا نکالا اور یوں کہا, او مولویو تم مجھے قتل کر دو, تمہیں ثواب ملے گا, اس لیے کہ تمہارے ذہن کے اعتبار سے میں فتنہ پھیلا رہا ہوں, تو مجھے قتل کر دو تو فتنہ ختم ہو جائے گا. علماء نے کہا نہیں حضرت, آپ کام صحیح کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں تو ساتھ دو. یہ ایک اندر کی کڑھن تھی, اب اس کے بعد قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی، شیخ الاسلام بھی، بڑے بڑے علماء حضرت کے ساتھ رہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک فکر اور ایک اڑن تھی کہ امت جہنم سے کیسے بچ جاوے. اسی لیے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے 30 سال مدینہ منورہ میں رہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کو کیا، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو وراثت کا بہترین ٹکڑا جو ہے وہ امت کا غم ہے، لیکن امت کا غم امت میں گھسے بغیر پیدا نہیں ہوتا. جب آدمی امت میں گھستا ہے، دیکھتا ہے دینی سطح اور عقائد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو پھر دل میں کڑھن پیدا ہوتی ہے. اسی کڑھن کی وجہ سے نظام الدین کی جو بنگلہ والی مسجد تھی وہ آباد نہیں تھی، شہر بھی آباد نہیں تھا، اس کے اطراف میں جنگل تھا. جنگل میں روزانہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے اور رات کو دھاڑے مار مار کر روتے تھے. اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ کوئی جنات ہے جو انسانوں کو ڈرا رہا ہے. چند نوجوانوں نے ہمت کی، گئے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں کہ اللہ امت کا کیا ہوگا، امت کو بے دینی کی طرف لپکی جا رہی ہے. وہ یوں فرماتے تھے، امت میں دو بیماریاں پیدا ہوئی ہے، ایک ظلمت جہالت اور ایک حب معصیت. گناہ محبوب ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرنے کا، کڑتے رہے کڑتے رہے کڑتے رہے. پھر اس کے بعد حجاز کا سفر کیا اور مسجد نبوی میں رہ کر چند دنوں تک مراقبہ کیا، تو خواب میں بشارت ملی کہ جاؤ تم سے کام لیا جائے گا. اب یہاں آنے کے بعد پریشان، بڑے بڑے علماء کے پاس گئے کہ بھائی میں کیا کروں، کیسے کروں، کیا آپ کو کیا بشارت ملی ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا، تو لینے والا لے گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں. اور حیثیت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اخیر تک حضرت کا وزن 30 کلو تھا، زبان میں لکنت تھی، بول نہیں سکتے تھے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلیاوی جو نظام الدین میں تھے، بڑے زبردست عالم تھے، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی حضرت ایک جملہ 15-15 مرتبہ لوٹاتے تھے، تب جا کے وہ جملہ ادا ہوتا تھا. لیکن ایک کڑن تھی، امت کے لیے رونا، امت کے لیے کڑنا، ہمیشہ بے چین. اور یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں ہے، دائم الفکرہ متواصل الاحزان، یہ آپ کی صفت ہے، ہمیشہ فکر میں ڈوبے رہتے تھے اور ہمیشہ آپ غمگین رہتے تھے امت کے لیے. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، کوئی سیرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، کیا کریں کیسے کریں. اب اللہ نے تدبیر سجائی کہ جو میواتی دہلی میں مزدوری کے لیے آتے تھے، حضرت سڑک پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان مزدوروں کو کہتے تھے، بھائی تمہیں مزدوری کتنی ملتی ہے، کہ 4 آنے 8 آنے، تو اگر وہ مزدوری میں تم کو دے دوں تو ہمیں تو مزدوری چاہیے. تو منگلے والی مسجد میں لاتے تھے، انہیں کلمہ سکھاتے تھے، ایمان سمجھاتے تھے، اور شام کو 4 آنے 8 آنے ان کا وہ مزدوری دے دیا کرتے تھے. یہ کام کی ابتدا ہے، یہ کام کی ابتدا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. وہ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی بات یہ حالات گزرے ہیں، آپ اعلان فرماتے مئی انصرونی مئی یامینی، بعض مرتبہ ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر لے، ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کڑن اور اندر کا درد اور رونا، بہت روتے تھے امت کے لیے، بہت روتے تھے. میرے بزرگوں، ہمیں جو رونا ملا ہے وہ ختم ختم نبوت والا رونا ملا ہے. ایک صدیقین و صالحین کا رونا ہے وہ اپنی ذات کے لیے, اور ایک صالحین وہ اپنی ذات کے لیے, انبیاء سابقین اپنی اپنی قوم کے لیے, اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. ہم اس کے وارث ہیں. ہماری دعا میں, ہر دعا میں امت ہونی چاہیے, ہر دعا میں, ہر دعا میں امت ہونی چاہیے. اب یہ امت کا دھارا کیسے بدلے گا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کر کے ایک جماعت نکالی میواتیوں کی, تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بالا خانے میں تھے اور دریچے میں سے دیکھ رہے تھے کہ جماعت جا رہی ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا, لو مولی الیاس نے تو صحابہ جیسی جماعت نکال ہی دی, اب لوگ مولی الیاس کو کیا کہیں گے؟ یہ پہلی جماعت تھی. ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے آج عالم میں کام پہنچا دیا. ایک آدمی کی کڑن پر ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی, پڑھانے کے بعد غمگین بیٹھے تھے. لوگوں نے پوچھا, حضرت کیا بات ہے, رات کو کوئی نیند نہ آئی, کوئی طبیعت کیا نہ, کیا بات ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا, تم جن محلوں سے آئے ہو, اس محلے میں مسلمان کے مکان کتنے, اور ان میں مسلمان کتنے, اور ان میں سے نماز میں کتنے آئے ہیں, باقی کہاں ہیں؟ باقی ہیں کہاں؟ یہ کڑھن تھی حضرت کو. ایک مرتبہ ایک شخص, حضرت بیمار تھے, ایک شخص نظام الدین مسجد میں آیا, پانی پی رہا تھا کھڑے کھڑے. حضرت نے فرمایا, بھائی ہے کوئی ہے؟ اتنے میں وہ تو چلا گیا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے کہ حضرت کیا بات ہے, کہا مفتی جی آپ کہاں تھے؟ میری مسجد میں ایک آدمی آیا اور پانی پی کر چلا گیا, اور دین کی بات اس کو کسی نے نہیں سنائی. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے اندر کا فکر. قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک آدمی ایسے ہی چلا گیا. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کی کڑھن تھی. اچھا, فکر جو تھا وہ بس دین کا, دعوت کا, امت کا, باقی کچھ نہیں تھا. سب کچھ لٹا دیا تھا اپنا, جو کئی مکانات تھے, کئی بیگا زمین تھی, سب چھوڑ کر آ گئے تھے. اور اللہ نے اندر کی کیفیت ایسی دی تھی, تقوی کی, طہارت کی, اللہ کے تعلق کی, کہ ایک مرتبہ ایک شخص, اس کی بیٹی کو کوئی جن کا اثر ہو گیا تھا, اور وہ کپڑے اتار دیتی تھی. جوان بچی, ماں باپ کے سامنے کپڑے اتار دیں, بہت پریشان ہوا. تو لوگوں نے کہا, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر وہاں گئے, وہاں کوئی راستے میں بنگلے والی مسجد پڑتی ہے, وہاں سے وہ گزرے اور ایک گھوڑا گاڑی کی واپس جانے کے لیے. تو گھوڑا گاڑی میں دو میاں بیوی باتیں کر رہے تھے کہ اب برداشت نہیں ہوتا, ریلوے اسٹیشن پر جا کے جب گاڑی آ رہی ہو تو اس کو دھکا دے دو, یہ روزانہ کا مسئلہ. وہ گھوڑا گاڑی والا سن رہا تھا. اس نے کہا, کیا سوچ رہے ہو؟ کہ ہم بہت پریشان ہیں, کہیں کام کرو, بنگلے والی مسجد میں ایک بزرگ ہے, کہ بہت بزرگ کے پاس گئے, بس اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ بچی کو اپنے ٹرین کے نیچے ڈال دیتے ہیں. کہا, تم جاؤ تو صحیح. اب وہ بات مانے کے ٹھیک ہے. اب وہ بنگلے والی مسجد میں داخل ہوا. ظاہر بات ہے کوئی بھی آدمی داخل ہوتا ہے تو اچانک نظر پڑ جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, مولانا کی نظر اچانک پڑی, مولانا نظر جھکا دی. نظر پڑنے کے ساتھ بچی نے کہا, ابا کپڑے پہنا دو. یہ اندر کی کیفیت تھی. کیفیت کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ اندر کی کیفیت تھی اللہ کے تعلق کی. ایک آدمی نے خط لکھا, حضرت تعویذ کی ضرورت ہے. حضرت نے جواب لکھا, نہ عامل ہوں نہ عالم ہوں, دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہوں, جانتا اس کو بھی نہیں ہوں. یہ توازو کی بات ہے, نہ عامل ہوں نہ عالم ہوں, دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہوں, جانتا اس کو بھی نہیں ہوں. جب حضرت کی آخری عمر تھی تو طبیبوں نے کہا تھا ان سے کہو کہ بولے نہیں. اس عرصے میں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے آئے تو خادم کیا جانے کہ مفتی شفیع صاحب ہے, تو بھائی اندر جانا ہے کا منع ہے, بات نہیں ہوگی. مفتی صاحب چلے گئے, کوئی اپنا تعارف نہیں کرایا. اندر سے حضرت نے خبر بھیجی, بھائی مفتی جی کو اندر بھیج دو. ساتھی دوڑے, مفتی صاحب کو بلایا کہ حضرت بلا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہنے لگے, مفتی جی کام تو ہو رہا ہے اور کام کرتے کرتے میں دنیا سے جانے کے قریب ہو گیا ہوں, لیکن پتہ نہیں میں اور میرا کام اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا اللہ کی طرف سے استدراج کا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ڈرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب نے کہا, حضرت استدراج نہیں ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل آپ کا رونا ہے. استدراج والا تو ڈنگے مارتا ہے, روتا نہیں ہے. آپ کا رونا یہ دلیل ہے کہ استدراج نہیں ہے. ایک مرتبہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے, اور جو حضرت مراقبہ کرتے تھے کسی کو اجازت نہیں تھی کمرے میں جانے کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک گھس گئے تو حضرت نے بہت کڑوی نظر سے دیکھا, کیوں آئے ہو؟ کہا, حضرت آپ مراقبہ میں ہیں, ذرا اتنا دیکھ لو میرا کام مقبول ہے کہ نہیں ہے. حضرت نے پھر مراقبہ فرمایا اور پھر سر اٹھا کر یوں کہا, مولوی الیاس تم بھی مقبول ہو اور تمہارا کام بھی مقبول ہے. یہ کام ہے, الہامی کام ہے, بیٹھ کر سوچا نہیں گیا. اور ایک ایک بات مفتی کفایت اللہ صاحب نے پیش کی ہے, مفتی جی میرے دل میں بات آئی کروں کہ نہ کروں. ایک مرتبہ حضرت کے دل پر یہ بات آئی کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی جماعت کو بھیجتے تھے تو جھنڈا دیتے تھے, میں بھی اپنی ہر جماعت کو جھنڈا دوں. سب نے کہا, حضرت بات تو ٹھیک ہے, سیرت میں بھی ملتی ہے, لیکن کل مولوی زکریا آنے والے ہیں, ان سے اپنے مشورہ کر لیں گے. کل شیخ صاحب پہنچے تو بھتیجے تھے. کہا, زکریا میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ چچا بات برابر ہے لیکن آج کل جھنڈے سیاسی جماعتوں کے ہو گئے ہیں, اگر آپ اپنی جماعتوں کو جھنڈے دیں گے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں دوں گا, نہیں دوں گا. یہ نہیں کہ میرے دل میں جو آیا وہ صحیح ہے, ایسا نہیں تھا. میں نے سوچا, میں نے جو کہا اب تم یہی کرو, آگے نہ بولو, یہ نہیں ہے. کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے بڑے, اپنے آپ کو انہوں نے کبھی بڑا نہیں سمجھا, کبھی اپنے امارت کا دعویٰ نہیں کیا. حضرت جی رحمت اللہ انعام صاحب کاندھلا جانا ہوتا, کاندھلا دہلی سے, تو کہتے بھائی مشورہ کرو میں کاندھلا جاؤں کہ نہ جاؤں. اپنے آپ کو مشورے کے تابع کیا ہے, ہر بات میں مشورہ. ہم مشورے کے تابع ہوں میں تو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے میں نظام الدین میں بیت الخلاء وغیرہ نہیں تھے تو میواتی تو جنگل میں جاتا تھا, اور دوسرے لوگ آتے تھے ان کے لیے ڈبے رکھے گئے تھے پردے میں, وہ ڈبے جب بھر جاتے تھے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں ان ڈبوں کو اپنے سر پر اٹھا کر باہر ڈالتے تھے, غسل کرتے تھے, دو رکعت صلاۃ و شکر پڑھتے تھے اور یوں کہتے اللہ تیرا شکر ہے ختم نبوت والے آنے والے مہمانوں کی خدمت کا تو نے موقع دیا ہے. یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا. ایک مولانا گزرے, مولانا مقبول احمد صاحب سی او ہاروی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے مولانا اس طرف جماعت میں گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا اجتماع تھا ہمارے یہاں, میں بھی پہنچ گیا تھا تو بیان مولانا یوسف صاحب کا بیان, چوٹی کا بیان, حیات الصحابہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ پڑھتے تھے تو مجمع جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ یوں سمجھتا تھا گویا ہم بدر کے میدان میں ہیں, وہ کیفیت ہوتی تھی. اسی لیے مولانا منظور صاحب مولانا علی میاں صاحب نے آپس میں کہا کہ منظور میاں ہم کتاب لکھتے ہیں کوئی خریدتا نہیں, اور مولوی یوسف ایک بات کہتا ہے وہ عالم لے لیتی ہے, کہ بھائی کیفیت کا فرق ہے, مولوی یوسف ایک کیفیت کے ساتھ بات کہہ رہے ہیں. تو مولانا مقبول صاحب نے کہا میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ چھ نمبر جو ہیں اس میں دو نمبر کا اضافہ ہو جائے, وہ کنارے پر بیٹھے ہیں اور حضرت تخت پر بیان کر رہے ہیں معیشت اور معاش تو اچھا ہو جائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بند کر کے یوں کہا دیکھو چھ کے پانچ بھی نہیں ہوں گے اور چھ کے آٹھ بھی نہیں ہوں گے. مولانا مقبول صاحب نے کہا بھائی ان کو مت چھیڑو, ان کا تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے, ان کو مت چھیڑو. ایک مرتبہ ایک آدمی چھ مہینے لگا کر آیا, اس وقت چار مہینے بھی مشکل تھے, تو جب آدمی بڑی قربانی دیتا ہے تو کچھ, تو بیچارہ آیا نظام الدین, اور نظام الدین آنے کے بعد سوچ رہا تھا حضرت مولانا کا کریں گے مصافحہ کریں گے اپنے دسترخوان پر بٹھائیں گے کارگزاری سنیں گے. چھ مہینے والا ہوں آئے, السلام علیکم حضرت, حضرت کا وعلیکم السلام, کوئی پوچھا نہیں تو وہ سمجھا کہ میں مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں چھ مہینے والا ہوں. پھر جب جماعتیں روانہ ہو رہی تھی تو پھر لائن میں لگ گئے, اور پھر جب باری آئی تو حضرت نے صبح تو ملاقات ہو چکی ہے دوبارہ کیسے آئے آپ. اب دل میں بات آئی کہ بھائی چلو یہاں تو کوئی قدر ہے ہی نہیں, تو بویا بستر لیا اور گیٹ پر جا کر رکشا کے انتظار میں تھے. اللہ نے دل میں بات ڈالی تو نے بولی یوسف کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا ہے, کہاں جا رہا ہے واپس چل. جیسے وہ دروازے پر واپس آنے کے لیے داخل ہوئے وہاں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کمرے سے نکلے اور کہا آؤ بھائی آؤ کوئی کار گزارے تو سناؤ چھ مہینے میں کیا کیا آپ نے, کام ہے اللہ کی غیبی تائید ہے اس کے ساتھ. اس لیے بزرگو اس وقت امت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. امت جا رہی ہے ہاں, باطل کے حملے ہو رہے ہیں عقائد پر, ایمان پر, معاشرت پر, ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے بس کی کوشش کریں گے, امت کی خوشامد کریں گے, اور خصوصاً اس دعوت کے کام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے کہ امت کو صحیح رخ پر لاوے کہ صحیح رخ کیا ہے, صحیح رخ کیا ہے, ہمارے بڑے کیا چاہتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے امت کے لیے. امت تو ہمارے حوالے ہوئی ہے, اسی لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کاش یہ کام علماء سنبھال لیتے پھر میں دنیا سے چلا جاتا. علماء اس کام کے نحس کو صحیح باقی رکھ سکتے ہیں. اسی لیے عوام کو تو 6 نمبر کے دائرے میں گھیر لیا ہے, عوام اس سے آگے نہیں نکل سکتی. بلغ ما انزل الیک ہمارے پاس ہے, عوام کے پاس نہیں ہے. اس لیے عوام کو تو بیان میں قرآن کی آیت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ مجمع ہے جو امت کے لیے کوڑے گا, امت کے لیے روئے گا, امت کے لیے تھکے گا, یہ مجمع ہے. اب ہم سوچیں امت کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. امت کے حالات ہمارے سامنے, امت کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں, امت کی عورتوں کا کیا حال ہے, امت کے معاملات کا کیا حال ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے اس وقت. جو مشغولی میں ہم مشغول ہیں بہت مبارک ہیں, لیکن اس مشغولی کے ساتھ امت کو سنبھالنے کی اور امت کو صحیح رخ پر لانے کی تدبیریں تو سوچیں ہم. اس کی تدبیر سوچ کر امت کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش تو کریں. اپنے بس میں کوشش کریں گے, اللہ اپنی شان کا نتیجہ نکالے گا. اسی لیے علماء کی مجلس ہوتی ہے. وعظ و تقریر مقصود نہیں ہے کہ بھئی کیا کریں گے, اب ہو رہا ہے کام ماشاءاللہ, اور امت آہستہ آہستہ آ رہی ہے, لیکن آ رہی ہے بہت آہستہ سے, جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. ہاں, ہم ظاہری حلیے سے دھوکے نہ کھائیں. اصل امت کا ایمان بچانا ہے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام عبد القدس تھا. چند دنوں سے آنا بند کر دیا. پوچھا, بھائی عبد القدس کہاں ہے کہ بیمار ہیں؟ آپ علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے, بالکل جھانکنی کی حالت تھی, اب جاوے تب جاوے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے, تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, تو اس کے باپ نے کہا مجھے کیا دیکھ رہا ہے, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس نے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے, ایک جان جہنم سے بچ گئی. یہ ہے, ایک جان جہنم سے بچ گئی. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری فکر امت کی ہو, ہمارا غم امت کا ہو, ہماری سوچ امت کا ہو. ہم وارث ہیں, وارث ہیں تو وراثت میں کیا ملے گا؟ وراثت میں جو آپ علیہ السلام چھوڑ کر گئے وہ ملے گا. آپ علیہ السلام کے 3 کام تھے, تعلیم و تعلم, تزکیہ اور دعوت, تینوں کریں گے ہم, ایک رخ لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے. آپ علیہ السلام نے تینوں چیزیں کی ہیں, ہم بھی تینوں چیزیں کریں گے. تزکیہ کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہی نہیں اللہ کے یہاں, سارا منہ پر مار دیا جائے گا. اور اگر ایک کونا پکڑ لیا اور امت ہاتھ سے نکل گئی, تو یاد رکھنا امت اگر ہاتھ سے نکل گئی تو عوام کا جو حال ہوگا وہ خواص اس سے بچ نہیں سکیں گے. عمومی چیز جب پھیل جاتی ہے تو پھر خواص کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. ہماری جماعت بحرین گئی, آپ بھی جاؤ گے؟ ارے بولو نہیں یار, تو ملاقاتوں کی ترتیب بنی. تو ہمارے 2-3 ساتھی ایک فیکٹری تھی, وہاں ملاقات کے لیے گئے. تو واچ مین بیٹھا ہوا تھا, اجازت لی بھائی جانا ہے کہ جاؤ. ملاقات کر کے آئے تو واچ مین سے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر, آپ کہاں کے ہیں؟ کہ میں ہندوستان کا ہوں. کہ اچھا, ہماری جماعت بھی ہندوستان کی ہے, تو آپ کہاں کے ہیں؟ کہ میں یو پی کا ہوں اور مظاہر علوم کا فارغ ہوں. سر پر ٹوپی نہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں, بدن پر اسلامی لباس نہیں. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے مول صاحب, دنیا کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ عالم دین کہہ رہا ہے, یہ عالم دین کہہ رہا ہے جو بخاری پڑھ چکا ہے, سیاہی ستہ پڑھ چکا, وہ کہہ رہا ہے کہ مول صاحب دنیا کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا پڑے گا. ہاں, دنیا تو ہر ایک پر اثر کرتی ہے, ہاروت ماروت کی طرح جادوگر ہے، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، اس لیے اپنی ذات کو سنبھالتے ہوئے اور ہمیں اپنے گھرانے کو، اپنی اولادوں کو، اپنی مستورات کو ایک نمونہ بنانا پڑے گا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اولادوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اور مستورات کا کیا دین ہے، مستورات گھر میں کیسے رہے گی اور اگر وہ کسی ضرورت سے باہر نکلی تو کیسے نکلے گی. ہمیں اپنے گھر کو نمونہ بنانا پڑے گا، اس لیے کہ ہر زمانے میں، ہر زمانے کے نبی اپنی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے تھے. اب اس زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر نمونہ یہ علماء ہوں گے، یہ علماء ہوں گے. ہماری ذات ہم کو ہمارا علم چلا رہا ہو، باہر کا ماحول نہ چلا رہا ہو، ہمارا علم ہمیں چلا رہا ہو، لوگوں کو ہماری چال سے، ہماری نماز سے، ہماری دعاؤں سے، ہمارے نماز کے اہتمام سے علم سمجھ میں. اب نہیں مول صاحب یہ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اللہ کا ذکر، یہ تقوی والی زندگی ہماری ہو. صحابہ کرام نے اپنے علم میں تقوی ملایا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہودیوں نے اپنے علم میں فسق ملایا تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اتنا سخت کیا کہ نبیوں کو قتل کیا اور کتاب میں تحریف کی. اس زمانے میں کوئی اپنے پاسپورٹ میں تحریف کرے تو کتنا بڑا مجرم ہے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. خواہشات کا علم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، فسق کا علم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، علم کا جوڑ تقوی کے ساتھ ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی والی زندگی ہم گزاریں گے تو اللہ ہماری رہبری کرے گا علم کے ذریعے سے، اللہ ہمیں علم دے گا. دوسری بات، علم کے درخت کا پہلا میوہ خشیت ہے، اللہ کا خوف. آپ نے فرمایا انا اتقاکم واخشاکم، میں تم سے سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ وراثت ہے ہماری، یہ وراثت میں ہمیں یہ ملا ہے کہ خشیت و تقوی ہمارا عوام کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. پہلا میوہ خشیت ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے انما حسر کے ساتھ، جس کا ترجمہ طلبہ کرتے ہیں جزی نیس تکے، ان کو پتا نہیں جزی نیس کیا ہے، جزی نیس تکے کہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہے. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے ذالک لمن خشی ربہ، کہ جنت کس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا. اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں رب سے ڈرنے والا کون، علماء. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جنت میں کون جائے گا بولو، تو باقی کہاں جائیں گے بھائی، باقی کہاں جائیں گے. اسی لیے لکھا ہے کہ یہاں علماء سے مراد عرفی علماء نہیں ہے، علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک عالم ہے، وہ اللہ کے نزدیک عالم ہے. یہ نہیں ہے فلاحی ہے اور پتہ نہیں مظاہری ہے اور قاسمی ہے، ٹھیک ہے یہ نسبتیں، لیکن یہاں علماء سے مراد وہ نہیں ہے. علماء سے مراد وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، تقوی والی زندگی اختیار کرنے والے ہو. دوسری بات میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ علم ہماری مولانا رابع صاحب تشریف لائے رحمت اللہ علیہ کاکوسی میں، بیٹھنے کے ساتھ حضرت نے فرمایا او پڑھنے پڑھانے والو، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، جب چاہے گا کان پکڑ کے نکال دے گا. تو اللہ کی نعمت ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوان عالم تھے، ٹھوس علم تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مقابل کا علم تھا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ اللہ نے سارا چھین لیا، اتنا چھینا کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں رہی، وہ دینا بھی جانتا ہے وہ تھپڑ مار کے لینا بھی جانتا ہے. اللہ عبادت فرمائے. سورہ فاتحہ تک نہیں رہی, عوام نے 6 مہینے تک محنت کی تب جا کے ان کو سورہ فاتحہ یاد آئی. مسجد میں آتے تھے جیسے ایک نو مسلم دیکھا دیکھی نماز پڑھتا ہے وہ ایسی نماز پڑھتے تھے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ کسی بھی نعمت کے چھینے جانے میں نافرمانی کا جتنا دخل ہے, ناشکری کا جتنا دخل ہے, اتنا کسی اور چیز کا نہیں ہے. ناشکری پر نعمت خدا چھین جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, اپنی زندگی علم کی روشنی میں ہونی چاہیے, اپنے گھر کا معاشرہ علم کی روشنی میں ہونا چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت علم کی روشنی میں ہونی چاہیے, تاکہ کوئی ہمارے گھر آوے تو یہاں سے دین لے کر جاوے. ایسا نہ ہو کہ تو ہم جو پہنتی ہیں مولوی صاحب کے گھر سے بھی عیسائی پہنتی ہیں, ہمارے بچے جو پہنتے ہیں مولوی صاحب کے بچے پوتے و نواسے عیسائی پہنتے ہیں, تو کیا ہو؟ یہ نہیں ہے. گھر کا معاشرہ ہمیں سنبھالنا پڑے گا, خصوصاً اس ملک میں. ہاں, اس ملک میں ہمیں سنبھالنا پڑے گا, اس لیے کہ یہاں بے شرمی بے حیائی کے سوا کچھ نہیں ہے. اپنی اولادوں کو سنبھالیں, اپنے گھر کے معاشرے کو سنبھالیں, اور اس کے ساتھ ساتھ امت کو بھی سنبھالیں. ہاں, امت میں گھسیں. ہماری مثال ڈاکٹر جیسی ہے. کوئی آدمی بیمار ہے, اب دوا خانے میں ماموں گیا, چچا گیا, پھوپھا گیا, اور جا کر کہا بھائی کل کے مقابلے میں تو تمہاری طبیعت اچھی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سن لے گا. لیکن ڈاکٹر راؤنڈ میں آیا اور وہ آلے کے ذریعے سے ذرا ادھر ادھر دیکھا, بھئی کل کے مقابلے میں تو بہت اچھے ہو, فوراً مسکرا جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں سب. ہمارا ایک جملہ مسجد و جماعت والوں کو کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, ہم ان میں جان آ جائے گی. ہماری مسجد میں کوئی جماعت آوے اور ہم مصافہ تک نہ کریں, ہم ان کے پاس بیٹھے بھی نہیں, ہم ان کی طرف دیکھے بھی نہیں. ہاں, خالی آپ مصافہ کرو گے نا تو ان کی جان میں جان آئے گی, امام صاحب نے ہم سے مصافہ کیا, فلا مولوی صاحب ہماری تعلیم میں بیٹھے, ہمیں 2 باتیں نصیحت کی. کی جو کام ہمارا ہے وہ کر رہے ہیں, یہ تو ہمارا کام ہے, امت کو سنبھالنا, امت کے لیے کڑنا, امت کے لیے رونا. اس لیے آپ حضرات کی طرف سے ہماری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ تائید کرے, تائید اس کام کی, زبان سے بھی اور عمل سے بھی, اور کام کو صحیح رخ پر بچانے کی کوشش کریں. ہاں, کام پر حالات آئے ہیں, ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن نہیں نہیں, وہ تو آنا پڑے گا اور امت کو صحیح رخ سمجھانا پڑے گا کہ صحیح رخ کیا ہے, کس رخ پر چلنے کا ہے, کس رخ پر چلنے کا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ, مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یوسف تو قطب بننا چاہتے ہیں قطب؟ کہا جی حضرت. کہ ایک کام کر, پوری دنیا میں جتنی بے دینی پھیل رہی ہے اس کو سوچ اور اس کو دور کرنے کی اپنے بس کی کوشش کر, خدا تجھے قطب بنا دے گا. سوچیں ہم. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کی ایسی حفاظت کرو جیسے ہم اپنی جوان بچی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, میاں جی محراب تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کو میوات بھیجا کہ محراب جا کوشش کر اور لوگوں کو لا. اب ہم میاں جی محراب نے کوشش کی, کوئی میواتی آنے کے لیے تیار نہیں تبلیغ کے نام سے. تو کہا ایک بزرگ ہیں نظام الدین میں, دعا کے لیے آ جاؤ. تو دعا کے لیے تو دیکھنا مجمع کل بڑھ جائے گا, دعا میں مجمع کل اجتماع کا مجمع بڑھ جائے گا دعا میں. تو میواتی تیار ہو گئے. اب مولانا الیاس صاحب نے دیکھا واہ واہ واہ واہ واہ واہ, پھر پوچھا محراب کیسے لایا؟ کہ حضرت تبلیغ کے نام سے تو ایک بھی نہیں آیا, آپ کی دعا کے نام سے آیا. تو کیا کہا؟ محراب شیطان نے کام بگاڑ دیا, شیطان نے کام بگاڑ دیا, تو نے ان کو مجھ سے جوڑا. یہ ہیں ہمارے بڑے, تو نے ان کو مجھ سے جوڑا, کام سے نہیں جوڑا, اللہ سے نہیں جوڑا, اور میری دعا کے لیے تو لایا. یہ کام کی حفاظت ہے, اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے نہیں ہے, اپنا مقام بڑھانے کے لیے نہیں ہے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نور میں سب سو گئے مرکز, تو کرتا اٹھا کر باندھ کر پیشاب خانے صاف کر رہے تھے. ایک آدمی پیشاب کے لیے اٹھا, ارے حضرت کیا کرتے ہو؟ چپ ہو جا, پیشاب خانے صاف نہیں کرتا ہوں میں, اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. ایک مولوی صاحب تھے جو دوسرے خیال کے تھے, ان کا تو کوئی بیان ہی خالی نہیں جاتا تھا تبلیغ والوں کو فاتحہ نہ سنا ہوئے, وہ تو ہوتا ہے نا. اب ان میں چند لوگ تھے جو چاہتے تھے یار ان کو کسی بہانے سے نظام الدین لے جاؤ, وہ تو نظام الدین کے نام سے بھڑکتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا چلو بھائی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت چلیے. پھر آتے وقت کسی نے کہا حضرت یہاں ایک مولوی یوسف ہے. ہاں ہاں سنا ہے تمہارے مولوی یوسف کو. حضرت یہ اسی مسجد میں ہیں, ملاقات ہو جائے. مولوی یوسف صاحب سے پہلے بات کر لی تھی کہ ہم لا رہے ہیں, لے گئے. مولانا یوسف صاحب تفاق سے استقبال کیا, دسترخوان بچھایا, گھر میں سے گرم گرم روٹی اور سالن لائے, اور پھر ان کو استنجا کی حاجت ہوئی تو کرسی خود نے رکھی. تو وہ ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے تم مجھے یہاں کھلانے پلانے کے لیے لائے ہو, تمہارا مولوی یوسف ہے کہاں؟ کہا حضرت جس نے آپ کو پانی دیا, جس نے روٹی دی, جس نے سالن گرم اور کرسی رکھی, اچھا وہ مولوی یوسف ہے. کام حق ہے, کام حق ہے, ایسے لگے کہ موت تک لگے رہے. کام ہے بزرگوں, اور یہ کوئی سوچی سوچائی اسکیم نہیں ہے, ایک الہامی چیز ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کام کی حفاظت کریں. ہاں کام کی حفاظت کریں, کام کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے, اور کام کی حفاظت میں امت کی حفاظت ہے. ہم آپ سے نہیں کہیں گے آپ چار مہینے نکل جاؤ, چار چالیس دن لگا جاؤ, لیکن اتنی بات ضرور کہیں گے کہ کار نبوت میں تضاد نہیں ہے. تزکیہ بھی کار نبوت, دعوت و تبلیغ بھی, اور تعلیم و تعلم بھی, تضاد نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر دو قضیوں میں تضاد ثابت کرو تو ایک کا کذب ثابت کرو اور ایک کا صدق ثابت کرو. بھائی پڑھا ہی نہیں پڑھا؟ ارے بولو ان بزرگوں. تو یہاں تینوں میں سے کس کا کذب ثابت کریں گے؟ تضاد تو ہے ہی نہیں. جیسے نماز کے چار بڑے بڑے ارکان, قیام, رکوع, سجدہ, قائدہ, یہ چاروں ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں. قیام میں سے رکو میں جانا آسان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار. رکو میں سے سجدے میں جانا اور سجدے میں سے قائدوں میں بیٹھنا, تو ایک دوسرے کے لیے معید ہیں, معاون ہیں. ایسی تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے معین ہیں و معاون ہیں. اب ایک نمازی جو قیام میں ہوگا وہ رکو میں ہو سکتا ہے, جو رکو میں سجدے میں قائد نہیں, لیکن ایک نمازی چاروں ارکان ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قیام کے بعد کیا کرو؟ رکوع کے بعد, سجدہ کے بعد, اور قاعدے کو سلام پھیرو. ایسے ہی جب پڑھانے سے فارغ ہو جاؤ تو کہاں جاؤ؟ نہیں بولو گے, نہیں بولو گے. اے بھائی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ حضرات کو قبول فرمائے. بس ایک درخواست ہے, اس ملک میں آپ ہیں, اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی ذات کو سنبھالیں, اپنے گھر کو سنبھالیں, اپنی اولادوں کو سنبھالیں, اور امت کو سنبھالنے کی جتنی ہو سکے اتنی کوشش کریں. اور ایک درخواست ہے, کام کو سنبھالیں, کام کو صحیح رو. آپ کو آنا پڑے گا میدان میں, یہ نہیں کہ ہوتا تو ہو چل لیے. نہیں, ایک پاؤں دودھ میں اور ایک پاؤں دہی میں ایسا نہیں چلے گا. فرق کرنا پڑے گا کہ صحیح رخ کیا ہے اور صحیح رخ کیا, درست رخ کون سا ہے, وہ اپنے ثابت کرنا پڑے گا. اور یہ مجمع کھڑا ہوگا, کام کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. کریں گے یار. ماں عمر صاحب فرماتے تھے جس قوم کی زبان نہ چلے اس کے پاؤں کیا چلیں گے. کا دل چلے گا حضرت کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بے انتہا قبول فرمائے, آپ کے علم و عمل میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور اس ملک میں خصوصاً کام کی حفاظت کا خدا آپ کو ذریعہ بنا دے. اب تشکیل کرنے کی تو ہماری ہمت ہے ہی نہیں, آپ کی تشکیل ہوگی, آپ کی تو ترتیب ہوگی. تشکیل تو عوام کی ہوگی بیان کے بعد, آپ کی تو ترتیب ہوگی اور ترتیب آپ بنائیں گے, ہم نہیں بنا سکتے. اتنی گزارش تو کر سکتے ہیں نا, عوام تو نہیں کہہ سکتی آپ کو, اس لیے کہ عوام کا منہ ہی نہیں آپ کی تشکیل کریں, لیکن لوہا لوہے کو تو کر سکتا ہے. میں بھی آپ کے برادری کا ایک فرد ہوں, اگرچہ اتنی صلاحیت آپ کی جیسی نہیں ہے, علمی بھی نہیں کچھ بھی نہیں, لیکن ایک درخواست, بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ اتنے سارے علماء جمع ہوئے, میں دعا کرا دیتا ہوں. نہیں کرا دو نہیں یار, میرا حکم ہے, ماننا پڑے گا جی. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, سبحان ربی العلی العلی الوہاب, الحمد للہ رب العالمین, حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهد الناس جميعا, اللهم اهد الناس جميعا, اللهم احي الدين كله في العالم كله وجهده كذلك. اللهم اغفر وارحم واصلح وحد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرت آپ سے بھی ایک چیز کی درخواست ہے. جی فرمائیے. آپ اللہ کے راستے میں ہیں, مسافر بھی ہیں,